زرمی غاڑی چی یو زلی د جانان کلی تلار شم دا یتنی نصیب واکڑی چی دا گران کلی تلار شم چی دا گران کلی تلار شم زرمی غاڑی چی یو زلی د جانان کلی تلار شم دا یتنی نصیب واکڑی چی دا گران کلی تلار شم دا دنیا کشا استادا خو پر ما بڑی خانا دا دا دنیا کشا استادا خو پر ما بڑی خانا دا خو پر ما بڑی خانا دا کڑی آزاد جوند را آتا چی دا سلطان کلی تلار شم دا یہ کلی نصیب ما چی دا گران کلی تلار شم زرمی غاڑی چی یو زلی دا جانان کلی تلار شم دا یہ کلی نصیب واکڑی چی دا گران کلی تلار شم کہا واری تی کغرونا کہا سوزی دریا بونا کہا سوزی دریا بونا دلار باندی زمان چی ودان کلی تلار شم دا یتنی نصیب واکڑی چی دا گران کلی تلار شم زرمی غاڑی چی یو زلی دا جانان کلی تلار شم دا یتنی نصیب واکڑی چی دا گران کلی تلار شم تل پریوری رحمتنا لاسمان انورنا لاسمان انورنا تل پریوری رحمتنا لاسمان انورنا لاسمان انورنا بس یو تا تمی اسر ازاد چی زلان کلی تلار شم دا یہ تمی نصیب چی دا گران کلی تلار شم زرمی غاڑی چی یو زلی دا جانان کلی تلار شم دا یہ تمی نصیب واکڑی چی دا گران کلی تلار شم زما باند قسمتنا تمیو سا سلامنا تمیو سا سلامنا زما باند قسمتنا تمیو سا سلامنا تمیو سا سلامنا ای نسیما چی دا زننو دا درمان کلی تلار شم دا یہ تمی نصیب واکڑی چی دا گران کلی تلار شم زرمی غاڑی چی یو زلی دا جانان کلی تلار شم دا یہ تمی نصیب واکڑی چی دا گران کلی تلار شم دا خپل خوری مارا ورا موگا جیرا مستغفیرا دخ پر خوری مارا مورا موگا جیرا مستغفیرا موگا جیرا مستغفیرا دا دعا نرا بغوارا چی آیان کلی تلار شم دا یہ تمی نصیب واکڑی چی دا گران کلی تلار شم زمی غاڑی چی یو زوی دا جانان کلی تلار شم دا یہ تمی نصیب واکڑی دا نبوی نات چتا سو دا حافظ اسامہ ثانی پا آواز واو رے دی فرمایشت کون کی اڑونا حد دی هر یو لکه عزت الله سنگری سراج الدین سراجی نور الدین نورانی سید محمد سعدی محمد گل افغان و سلام ثانی.